سورة قريش، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة قريش 106 نمبر کی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے ایک رکوع ہے، چار آیات ہیں، اتنی مختصر سورت. سب سے چھوٹی سورت جو قرآن پاک میں، اس میں تین آیتیں ہیں. آگے آئے گی تو وہاں ذکر کروں گی. یہ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں جو سیکنڈ بیبی ہے نا، سیکنڈ لاسٹ بیبی ہے، تو سورت قریش اس میں سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے چھوٹی سورت ہوتی ہی تین آیتوں کی ہے، کیونکہ ایک جگہ سورت توبہ کے اینڈ پہ ہم پڑھ چکے کہ آخری آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ تین آیتیں ہوتی تو میں اس کو ایک الگ سورت کر دیتا. تو اب یہاں سے وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ سورت بکرا پہ تھے، سب سے بڑی سورت، چلتے رہے تو اب سب سے چھوٹی پہ آ گئے نا. بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب انسان دین کے کام کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ایک ایک قدم من من بھر کا لگتا ہے. جو مشکلات آتی ہیں اس راستے میں وہ بڑی بھاری لگتی ہیں، لیکن چلتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے. قرآن پاک کی یہ ترتیب بالکل اس چیز کی دلیل ہے کہ جو چیزیں شروع میں مشکل بھی لگتی ہیں تو بعد میں وہ آسان ہو جاتی ہے. اور مکی صورتوں میں اس کا نمبر 29 ہے، 29. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے 28 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، تو یہ اس دور سے گزر چکی تھی کہ جس میں لوگوں کو ایک بہت بڑا اچھمبا لگا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہوا ہے، قرآن کون آ گیا، اللہ کا نبی کون ہے. یعنی جیسے کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کی زبان میں ایک چیز آنے لگتی ہے نا. تو اب یہ تقریباً 28 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کے نام پہ یہاں ایک صورت کو لا کر قریش کو رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کیسے اس نبی کو جھٹلاتے ہو، یہ نبی تمہیں کتنا پیارا دین دے رہا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے، تم اس کا راستہ کیوں روکتے ہو. اور اسی طرح سے اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی بت پرستی پر چوٹ لگائی ہے، کہ وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ایک اللہ کے نام پہ رکھا، وہ گھر اب کئی بتوں کی اماجگہ بن چکا. اس صورت کا نام سورہ قریش کے علاوہ صورت ایلاف بھی ہے، اور ایلاف کا لفظ ہم دیکھتے ہیں. ابھی آیت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی ایلاف قریش، چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے. کریں کیا؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں. کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. صرف چار آیتیں ہیں، پوری سورت کا تھیم ایک ہی ہے کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. بیت اللہ کی عبادت نہیں کرنی، یعنی کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی عبادت کرو. بعض دفعہ کچھ مشرک لوگ یہ غلط فہمی مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک پتھر کے بت کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا ہوا، تم بھی تو ایک پتھر کے بنے ہوئے گھر کی طرف سجدہ کر کے اس کی عبادت کرتے ہو. تو یہاں جواب دے دیا کہ ان کو کیا کہنا ہے، کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں جو لفظ ہے ایلاف، تو حمزہ لام فا اس کا روٹ ہے، الف، اسی سے لفظ الفت بھی ہے. ایلاف، الفت، ایسی محبت جو خیالات میں ہم آہنگی کی بنیاد پہ ہو، جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈرسٹینڈنگ ہونے کی بنیاد پہ ہو. اور لوگ جانتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ سب سے پیاری اور دیر پا محبت ہی وہ ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد ہوتی ہے. جب سوچ مل جاتی ہے، جب دل جڑ جاتے ہیں، جب ایک کوز بن جاتی ہے، جب ایک مشن بن جاتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، تو وہ محبت بڑی پیاری ہوتی ہے. بعض دفعہ شادی کے بعد بھی شوہر بیوی کے بیچ میں اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو وہ ایک تعلق کی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ چاشنی نہیں جیسے بندہ اپنی کسی دوست سے، کسی اپنے ساتھی سے ملنا اور محبت کرنا چاہتا ہے، وہ چیز نہیں آتی. اور تعلقات کا حسن ہی جو ہے اصل میں وہ خیالات کی ہم آہنگی میں ہے. پھر اسی طرح ایلاف مانوس ہونے کو بھی کہتے ہیں، ان سے اسی طرح عادی ہونا، کسی کام سے نفرت اور تکلیف کا دور ہو جانا، اس کو ایلاف کہتے ہیں. اسی سے لفظ اردو میں تالیف بھی ہے. شاید آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہو کسی کتاب کے بارے میں، یا کتاب کھولیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے تصنیف و تالیف. हाँ, तो तस्नीफ तो सनफा से है, स्वाद नून फा से, यानी किसी चीज को लिखना अरेंज करना। लेकिन तालीफ क्या है कि मुख्तलिफ किताबों से चीजें लेके जोड़ दी आपने, एक किताब से एक दौर, जैसे अक्सर अहादीस के जो मजमुए होते हैं ना, बुहारी मुस्लिम, बड़ी बड़ी किताबों से लेके छोटा सा एक बुकलेट बना दिया जाता है, तो उसमें आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये किताब मैंने लिखी है, क्योंकि वो सिर्फ अहादीस को कंपाइल किया होता है। इसको इंग्लिश में कंपाइल करना भी कहते हैं, तो वो भी तालीफ यानी अल्लाह फयुअल्लिफु से है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने असल में कुरैश को एक चीज की तरफ इशारा दिलाया, और वो क्या, कि ली ईलाफी कुरैश, चूंकि अल्लाह ताला ने कुरैश को मानूस कर दिया था। किससे मानूस कर दिया था, ये कौन थे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस आयत का पस मंजर याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरैश को अल्लाह के नबी सल्लम के लाए हुए दीन से मानूस करने के लिए कुछ एहसानात याद दिलाए। और वो कौन से थे, कि इनके हाँ तिजारती सफर जो थे वो दो मौसमों में होते थे। इसका असल में ताल्लुक ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सईफ से है, कि वो सर्दियों और गर्मियों में तिजारती सफर से मानूस हो चुके थे। अरब में खुद तो कुछ पैदा नहीं होता था, बिल्कुल बंजर वीरान चीज है। अब होता क्या था कि ये कबीला बिल्कुल पहले बिखरा हुआ था हजाज के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना, तो कुसई बिन कलाब इनके जद्दे अमजद में से, जो नबी सल्लम के नसब के अंदर भी इनका नाम आता है, ये वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने सोचा कि ये इतनी छोटी छोटी ढेरियां, कोई चार लोगों का उधर चार लोगों का उधर मजमुआ है, हम इन सबको जमा करके मक्का में ले आते हैं। तो उस वक्त वो सारे जमा हुए और मक्का पे आ गए। इसीलिए तारीख जो है ना, कुसई जो शख्स थे उनको मुजम्मा यानी जमा का लफ्ज जैसे होता है ना, मीम जीम, मीम पे फिर शद होगा और फिर आइन, मुजम्मा कहा करते थे। इस काम की वजह से फिर काबा की तवल्लियत इस कबीले के हाथ आ गई। अब आपको आज ये चीज समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला कि नबी सल्लम जिस खानदान से थे, आपके अबदाद अब्दुल मुतलिब क्यों काबा के मुतवल्ली थे, जैसे टेक केयरर थे, क्योंकि उनके बड़ों में ये चीज आई थी कि उन्होंने छोटे छोटे कबीलों को एक जमा जमा किया, एक जगह जमा करके उनको मक्का में ले आ गए। ठीक है, फिर इसी तरह ईलाफ का दूसरा एक पहलू क्या है कि नबी सल्लम के जद्दे अमजद में जो हाशिम थे, यानी आपका नसब ऐसे ही चलता है ना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, तो गोया कि नबी सल्लम के परदादा थे, इनके बेटों ने ये पहली दफा ख्याल दिया था कि मक्का में तो इधर हमारी पूरी नहीं पड़ती, तो ऐसा करते हैं कि यहां से काफले लेके तिजारत के शाम और फलस्तीन की तरफ जाए और वहां से सामान लेके आए, जिसको आप कह सकते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो उस ताल्लुक के लिए भी अल्लाह ताला ने यहां बात बता दी कि तुम यमन की तरफ भी जाते हो, शाम और फलस्तीन की तरफ भी जाते हो। यमन में जो मशरकी ममालिक थे उनसे तिजारत होती थी, और शाम में अफ्रीका और मिस्र के ममालिक से होती थी। तो लिहाजा एक तजारती रवाबित और सरगर्मियां, इसको भी यहाँ अल्लाह ताला ने मेंशन किया। इससे क्या पता चलता है कि कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता, कट के नहीं रह सकता। आज को इस्लामी मुल्क है तो वो कहे कि अब हमें किसी और से करने की जरूरत नहीं सफर और दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होता। तो कुरैश साल में दो सफर करते थे, अमूमी तब गर्मियों में शाम और फलस्तीन की तरफ जाते थे, क्योंकि वो इलाके निस्बतन ठंडे होते थे और वहां से उनको ठंडक मिलती, और सर्दियों में यमन की तरफ जाते थे, यानी वेदर के हिसाब से जहां था, क्योंकि ये इलाका मक्का की निस्बत थोड़ा सा गर्म था। इन दो सफरों से उनको इतनी आमदनी हो जाती थी कि पूरा साल घर बैठ के खाते थे और इसके बावजूद भी बच जाता था। और जो दौलत इनके पास बची, जो आसूदगी हुई, अल्लाह ने उसी का इधर इशारा किया कि कभी तुमने सोचा कल तक तुम क्या थे, शायद दो रोटियों से भी तरसते थे। तुम्हारे जद्दे अमजद, तुम्हारे बाप दादाओं में, तुम्हारे खानदानों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहरों में लोग कितने आज भी भूखे होंगे। तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने कैसे तुम्हें गर्मी और सर्दी के इंतजाम दिए? मुझे तो ऐसे लगता है कि यह आयत अल्लाह ताला हमें कहता है। हम जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं कितनी सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लोग मुझे तो लगता है कि अच्छा खाते ही पीते हैं, क्योंकि दूर से खबर लगती है, लेकिन जब जाके अपनों का रहन सहन देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मजमू तौर पे देखें तो हमें सर्दी आती है, उससे पहले सर्दी के इंतजाम मौजूद, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के इंतजाम मौजूद, फिर इसके अंदर हमारे लिए आप देखिए कि अमन सहन कितना होता है, सुकून कितना होता है। तो कहा जो रब तुम्हें इतनी नेमतें दे, इतना कुछ तुम्हें दे, तो करो क्या। यहाँ जो लफ्ज है ना रहला, रहला तो आप समझ गए ना, रहला से सफर के लिए कहते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में क्लस बोलते हैं, फलां रहलत फरमा गए, मर गए यानी एक जगह से दूसरी गए, ये रहल या रहलत इसी से। और शिता कहते हैं सर्दियों के मौसम में सफर करना, या सर्दियों का मौसम कह ले, और सैफ जो है वो गर्मियों का है लफ्ज। करो के नेमतों के बदले में فليعبدوا رب هذا البيت. بس ان کو چاہیے کہ وہ کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں. یعنی جو اتنا کچھ دیتا ہے, جس نے انسان کی گرمی, سردی, اس کی تجارت, اس کی اجتماعی زندگی کی ساری ضروریات پوری کی, تو کیا پھر اس کی عبادت نہ کرو گے؟ جس نے تولیت دی تم کو کعبہ کی, جس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, جس نے تم سب کو ایک جگہ دے دی, جس نے تمہیں ایک ایسی قوت بنا کے سامنے لوگوں کے رکھا کہ اب تمہاری طرف لوگوں کی نظریں آنے لگی, تو کیا اب تم اس گھر کے اندر 360 بت لگا دو گے؟ کیا تم وہاں اب اللہ کی بجائے کسی اوروں کی پوجا کرو گے؟ کیا تم نے یہ اپنا نصیب رکھا ہے؟ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت جتنی زیادہ ملے اتنی اللہ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے. بندگی کا سبق ہے اس میں. صرف ایک رب کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے ان کو بھوک کے دنوں میں کھلایا اور خوف میں سے امن دیا. یہی دو چیزیں ہیں نا جو انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں, لاتی ہیں. پیچھے دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا, جب ٹوٹے ٹوٹے پھر رہے تھے, الگ الگ کونوں میں بیٹھے ہوتے تھے, تو خوف تھا کہیں سے اچک لیے جائیں گے, کوئی جانور آ جائے گا, کوئی دشمن آ جائے گا. دشمنوں کو تو ان سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. یہ تو ایسے ہے جیسے آج کے دور میں کوئی ایتھوپیا کے ڈیزرٹس میں جا کے کوئی چوری کرنے جائے یا اس پہ حملہ کرے. کوئی کیوں کرے, وہاں تو بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. بالکل یاد رکھیے کہ اسلام سے پہلے عرب کے حالات اتنے ناگفتہ بے تھے کہ کسی بڑی طاقت کی اس طرف نظریں بھی نہیں پڑتی تھیں. کیا کرنے ان کو لے کے, ان کو تو لیا تو کھلانا پڑے گا, لیکن اللہ نے کیسے ان کو خوف سے امن دیا, پھر بھوک سے کھلایا. کیسے ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں کہ اللہ تو ان کو پھلوں سے رزق دے, تو یہاں رہنے والوں کو دنیا میں بھی رزق دے اور آخرت میں بھی دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو جوڑ دیا. پھر خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں ایک بہت زیادہ خوف تھا. مکہ والوں پہ انگلی نہیں اٹھاتا تھا, خوف آتا تھا ان کو کہ یہاں اللہ کا گھر ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کے دور میں لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن مسجد کی یا مسجد کے ساتھ منسلک لوگوں کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں. ان کو خوف آتا تھا کہ اگر ہم نے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو پھر شاید ہم پہ بھی کوئی تکلیف نہ آئے. خاص طور پہ ابرہا کے لشکروں کا جو واقعہ تھا وہ لوگوں کی زبانوں پہ موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, اس دور کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم کیا تھے, اللہ نے تمہیں کہاں سے آ کے اٹھایا. تم اپنے آپ کو صرف چوری چکاری, لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں رکھتے تھے. کام کیا تھا ان کا, بھیڑ بکریاں پال لی, سارا دن اونٹ پالے, اور مشغلہ تھا ان کا لوٹ مار کرنا, چوریاں کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, قافلوں کو لوٹ لیتے تھے, کوئی گزر نہیں سکتا تھا. صرف 4 مہینے پورے سال میں ان کی تجارت ہوتی تھی, اور وہ بھی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں, شہر الحرام, کیونکہ اس میں ان کو یقین ہوتا تھا کہ اگر کوئی رستے میں چور آئے گا تو وہ ہم پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا کیونکہ حرمت کے مہینے ہیں. باقی 8 مہینے یہ گھروں میں رہ کے کھاتے تھے. اتنا خوف تھا اس دور میں. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام کی دولت نے کیسے ان کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ کیا کہ آج ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کیا ہوگا کہ آخر ان کے پاس اتنا تیل کہاں سے آیا, ان کے پاس اتنا کھانا کیسے ہے, یہاں اتنے لوگ کیسے ہیں. کبھی کبھی تو میں بھی خانہ کعبہ کی تصویریں دیکھوں نیٹ پہ کبھی آئیں, تو میں سوچتی ہوں ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود اس کو دیکھ کر ایک دم دل کے اوپر رونت آنے لگتی ہے, روب تاری ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تو اتنے مسلمانوں کو اور اتنی پمپ اینڈ شو بلڈنگز ان کو دیکھ کے خوش ہوں, لیکن جو کافر دیکھتے ہوں گے ان کے دلوں پہ کیا گزرتا ہوگا. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے زمین کا ایک ٹکڑا دنیا میں جنت کا ٹکڑا بنا دیا کہ جہاں کوئی کافر نہیں داخل ہو سکتا. جیسے جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا نا, یہ دنیا میں اس کی نشانی ہے. ورنہ لوگوں نے کہنا تھا تمہیں کیا پتا جی کتنے اندر کافر ہیں, تمہیں کیا پتا کتنے وہ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو ہر طرح کے کلچر سے, اس کے اثرات سے محفوظ رکھا, کیونکہ جہاں یہ لوگ آتے ہیں پھر وہ اپنا اثر تو دکھائیں گے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پیش کرتا ہے. تو ہم سب بھی اپنے دلوں میں اس چیز کو محسوس کریں کہ کیا اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے, کیا اس کو واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اسی اسلام نے تو آج ہمیں جوڑا. آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ تو مکہ کی بات ہے, لیکن اگر آپ نان مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمز کا حالات دیکھیں تو کس چیز سے ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں؟ مسجد. اگر ہم لوگ مسجدوں میں نہ جاتے آتے, کوئی عید کی نماز نہ ہوتی, کوئی دین کا کام نہ ہوتا, تو ہم کیسے ایک دوسرے کو جانتے؟ بعض دفعہ تو مسلمانوں نے اپنی پہچان تک ختم کی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے, تو سمندر کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں نا, جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. تو بالکل کسی بھی غیر مسلم یا غیر دینی ماحول میں دین کی طرف بلانے والے، دین کے لیے اہتمام کرنے والے چھوٹے چھوٹے جزیروں کی مانند ہیں. لوگ اس برائیوں کے، خواہشات کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کھینچ کھینچ کے بلاتے ہیں، دیکھو ادھر جگہ سوکھی ہے، دیکھو ادھر آ جاؤ، دیکھو تم بچ جاؤ گے، دیکھو تمہاری نسلیں بچ جائیں گی. تو لہٰذا ہمیشہ اپنے دل میں اس چیز کی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ ہمیں اپنے دین کے لیے کم از کم جوڑا، جگہ دی اور اس کے لیے بتایا. تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی صورت ہے. تو بہرحال ہم سب کے دلوں میں اس پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ کہاں تھی ہمارے اندر اتنی طاقت اور کہاں تھا یہ اتنا تڑپنا دین کے لیے، اسلام کے لیے. تو چلیے آگے چلتے ہیں، سورت معاون کو دیکھتے ہیں. سورت معاون ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر کی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 25 یعنی 25 کلمات ہیں اور 115 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے یہ 17 نمبر کی سورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت قریش سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ترتیب بہت اہم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اس سورت کا مزاج بھی سمجھتے ہیں. اس سورت کے چند اور نام بھی ہیں، جس میں سے اس سورت کو سورت یتیم بھی کہتے ہیں، سورت دین بھی کہتے ہیں. اسی سورت کے اندر لفظ آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے. سورت الدین، سورت ارائیتا پہلا ہی لفظ ہے سورت کا، اور سورت الیتیم، یہ تینوں نام بھی اس سورت کے آتے ہیں. یہ فتح القدیر کی روایت ہے. اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ نفاق اور ریاکاری سے اجتناب ہے، کہ بعض دفعہ انسان دین پہ آ کے دین کے کام کر کے بھی نہیں بچ پاتا، کیونکہ دل میں اتنا نفاق ہوتا ہے کہ معمولی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے. یعنی اللہ کے نام پہ تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے استعمال کی نہیں دیتا. یہاں لفظ معاون جو ہے وہ اس اصل میں استعمال کی چیزیں، کرسی، میز، پلیٹ، چمچ، ڈونگا، جو بالکل عام زندگی میں استعمال ہونے کی چیزیں، معمولی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ان کو معاون کہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. یہ صورت مکی ہے، گو کہ بعض جگہ یہ آتا ہے کہ یہ مدنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ چیز اس میں مدنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نماز کی بات ہے، اور نماز جو تھی وہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں نازل ہوئی. جو گروہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں یہ مکی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہر دور میں ہی تھی، تو لہٰذا یہاں نماز سے کوئی بات نہ لی جائے، لیکن جو صورت کی باقی چیزیں ہیں وہ ساری یہی بتاتی ہیں کہ مکی صورتوں والا انداز ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بغیر کسی شخص کا نام لیے ہوئے اس کے دین کے ساتھ برے معاملے کو پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ارأیت، اور ارأیت سے مراد وہی ہے غور کرنا، آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھنا. اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، لیکن ہر صاحب عقل، ہر باشعور انسان کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کرو، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھو، ان کے حال حلیوں، ان کے رویوں سے پہچانو کہ وہ کس طریقے سے ہیں اور ان کے اندر جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے. اور ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو روزے جزا کو چھٹلاتا ہے. یہاں لفظ دین آیا ہے، اگر آپ غور کریں تو سورت فاتحہ میں بھی یہی لفظ ہے، مالک یوم الدین. تو دین کا لفظ عربی زبان میں چار معنوں میں آتا ہے، چار مختلف استعمال ہیں اس ایک لفظ کے. سب سے پہلا یہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت کے لیے. مالک یوم الدین میں یہ معنی ملتا ہے کہ پوری کی پوری حاکمیت، پوری کی پوری بات، پورا کا پورا اختیار اللہ کا ہے. دوسرا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی کے لیے، یعنی یا کنابدو و یا کنستعین کا جو مضمون ہے وہی اس میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کا پورا بندہ بن کے رہے. ایک طرف اللہ کی کامل حاکمیت اور دوسری طرف بندے کی مکمل بندگی کا احساس. تیسرا قانون جزا و سزا، یہ بات سورہ یوسف میں آتی ہے، فی دین الملک کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہ کے دین میں ایسا ہے، تو وہاں پھر قانون کے معنوں میں آتا ہے. اور چوتھا جو ہے قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت. چاروں معنوں کو دیکھ لیجئے تو مکہ والے ان چاروں باتوں کے منکر تھے. وہ اللہ کے قانون جزا سزا کے بھی منکر تھے کہ مرنے کے بعد وہ جنت یا جہنم دے گا, نیکیوں کی جزا اور بدیوں کی سزا ملے گی, اس کے بھی انکار تھے. آخرت کے بھی انکاری تھے. اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے تھے, اپنی بندگی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل انڈائریکٹلی تھرڈ پرسن کی طرف بات کرتے ہوئے کہا, کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آج ہم نے دیکھا؟ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ دکھتے ہیں جو دین کے یہ چاروں رخ نہ مانے؟ کوئی کہے مرنے کے بعد جنت جہنم ہے, میں نہیں مانتا. آپ کو آج بڑے لوگ دکھیں گے ایسے. ہم نمازوں کو نہیں مانتے, ہم اللہ کی دی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے. کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہوئے بھی اس لیے گھبراتے ہیں کہ نہیں, آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں تو صرف اس ایک لفظ میں, جو یعنی مکذب الدین جو لفظ ہوگا نا, وہ پوری شریعت کا منکر ہوتا ہے. اس کو اپنی منمانی کرنی ہے, اس کو اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنی ہے, اس کو سوسائٹی کے لحاظ سے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی کچھ مزید علامات بتاتے ہیں. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی تو ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دا کا لفظ آتا ہے سورۃ نجم میں بھی, آپ پڑھ چکے یہ لفظ. دا دال عین عین اس کا روٹ ہوتا ہے, یعنی یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اہل عرب جو تھے وہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے, حالانکہ میراث میں وہ بچے حقدار ہوتے تھے. یتیم تھے, چھوٹے تھے, پھر بھی ہوتے تھے. لیکن یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جو بھی مرنے والے کے گھر والوں میں سب سے زیادہ بااثر, زوراور, دولت مند ہوتا پہلے سے ہی, وہ میراث پہ قبضہ کر لیتا اور مرنے والے کی بیوہ اور اس کے بچے کو یا اس کے بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتا, اور خاص طور پہ پھر اگر کوئی پوچھتا تو ڈانٹتا. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَخُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا, کوئی ترغیب نہیں دیتا. یعنی جس کے اندر ایک برائی ہوگی اس کے اندر دوسری بھی آئے گی, کہ یتیموں کا مال کھا لینا, اس طریقے سے یہ کام کر لینا, حق مار دینا, اور اگر وہ بیچارہ اس سے مانگنے آئے تو اس کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلاتا. ظاہر ہے کہ جس سے پہلے سب کچھ چھین لیا تو پھر اس کے بعد اس کا کچھ نہ رہا تو وہ مسکین ہو گیا. اب وہی مسکین جب ایک وقت کا کھانا بھی اس سے مانگے تو ولا یحض ولا طعام المسکین, اتنا بخیل شخص ہے, اتنا خراب ہے, اتنا سنگ دل ہے کہ اس کو قیامت کے دن کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں ہے. یہاں تک آپ دیکھیے تو یہاں حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ کسی شخص میں اتر. بعض لوگوں نے یہاں نام بھی رکھے کہ یہ آیات ایک خاص کردار کے بارے میں نازل ہوئیں, لیکن قرآن پاک کی شان دیکھیے کہ نام نہیں لوگوں کے بتاتا, کیونکہ ایسی چیزیں ناموں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جب کسی شخص کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں نا تو لوگوں کی توجہ ساری بٹ جاتی ہے. وہ ہماری بات کو سن کے اس کے اندر جو ایک درد ہے, احساس ہے, اس کو محسوس کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. سنت طریقہ بھی یہی ہے. آپ دیکھیے کہیں بھی اصلاح حال کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اور بات کو ڈے ٹو ڈے لائف سے سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں, ورنہ تو یہ کتاب پھر صفوں میں رہ جائے گی, پھر عملی زندگی سے تو لوگ اس کو لے نہیں سکیں گے. لیکن کسی کا نام لینا, انگلیاں اشارے کرنا, ان بدنام کرنا, ایون گلوکاروں اداکاروں کے نام لینا, میڈیا کے ڈراموں کا نام لے کے فلاں میں ایسا ہوا فلاں, یہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی نیک انسان کی بات تو کیا کرنا, بد انسان کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ رغبت نہیں دلاتا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ پھر کون حسن سلوک کر سکتا ہے؟ تین خوبیاں جس میں ہوں گی وہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے گا. پہلی بات یہ کہ جس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا, جو جزا سزا پر یقین رکھے گا کہ جو آج میں کروں گا کل مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا. پھر اسی طرح دوسری خوبی اس میں کیا ہوگی کہ جس کے دل میں مال سے زیادہ انسانوں کی قدر ہوگی. جب لوگ مال کو ہی خدا اور انسان اور ہر رشتے کی جگہ پہ مال کو لے آتے ہیں نا, تو پھر بعض دفعہ اتنے ہی سنگ دل ہو جاتے ہیں جتنی سنگ دل شخص کا ذکر ان آیتوں میں آتا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ جو اخلاقی ضابطوں پر یقین رکھتا ہوگا, یعنی کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹس اس کے اندر ہوں گے, کچھ مروت ہوگی. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ یتیم تو وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا. اگر آپ لفظ دیکھیں نا یتیم, تو یتم سے ہے, پیچھے ہم اس کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. یتم یا یتم کہتے ہیں کٹے ہوئے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں, در موتی کو کہتے ہیں. ہاں, تو یتیم کو یتم دو وجوہات سے کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سچ دیکھیں کہ جو بچہ آپ کے سامنے، جس کے ماں باپ بھی پاس ہوں، دادی نانی ہوں، اس بچے کو سب اٹھائیں گے، پیار کریں گے، کہ ایک تو اس پہ پیار آنا الگ بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ دیکھ بھی رہے۔ وہی بچہ اکیلا کہیں بیٹھا ہو تو وہی اٹھائے گا جس کا اپنا دل چاہے گا۔ وہی بچے جو بیٹیوں بیٹوں کے کتنے پیارے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جب دادا دادی نانا نانی کے گلے پڑ جاتے ہیں کسی مجبوری کہتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سارا دن ڈانٹ کھاتے ہیں۔ یہ ایک فطرت کا اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یتیم سے تو وہی محبت کرے گا جو رب کے اوپر نظریں رکھے گا۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے نا یتیم میں، اس کا معنی ہوتا ہے دیر سے ملنا، اور عموماً دیکھا گیا کہ یتیموں کو بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کو بڑی اچھی اچھی چیزیں مل جائیں گی، فوراً ان کو حصے مل جائیں گے، اور وہ بچے بےچارے جن کے ماں باپ یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے، تو ان کو سب سے آخر میں بچی کھچی جائیداد پکڑا دیں گے، یہ لے لو، اس کو پکڑ لو، اس کو دے دو، اس کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے تو بڑے ہونا ہے، اور اس طرح دس اینڈ دیٹ۔ تو یہ بہت فطرت کو جھنجھوڑنے والی چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت بقرہ میں بھی یتیموں کا تذکرہ آیا، سورت نساء میں تو بہت کثرت سے آیا، اور اب پھر تیسویں پارے میں اس کا تذکرہ کر کے بتایا گیا۔ پچھلی چند صورتوں پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں ہم نے یہ چیز سن لی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو جگہ دی؟ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل نرم ہونے چاہیے انسانوں کے ساتھ، اور ایسے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ انسان کا معاملہ اچھا ہو۔ پھر اب اس کردار کا ایک دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کون؟ الذینہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تو جو نمازی نہیں ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ اور کون سی نمازیں ہیں؟ جس نماز سے وہ غفلت برت رہے ہیں۔ ساخون کا لفظ غافل رہنے سے، یعنی بالکل اس کا حق نہیں دیتے، غفلت ہے۔ ان آیتوں سے جب آ رہی ہیں، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ منافقوں کی نماز کا تذکرہ، اور مکہ میں نہ تو نماز تھی اور نہ منافق تھے۔ یہ فرقہ جو تھا یہ مدنی دور میں وجود میں آیا جبکہ مسلمان آ چکے تھے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن اب دیکھا جائے، دیکھے تو دونوں ہی باتیں جو ہیں اس کے اندر ملتی ہیں۔ ہمیں تو اپنے عمل پہ نگاہ رکھنی ہے کہ کیا واقعی ہم بھی اپنی نمازوں سے غفلت تو نہیں برت رہے۔ الذین ہم یراؤن، پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ غفلت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مثلا یہ کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی وقت پہ پڑھی کبھی بے وقت پہ پڑھی، کبھی جلدی جلدی ٹھونگے مار لیے، کبھی بہت لمبی مانگی جب بہت دل چاہا، کچھ تو صرف ایک ایکسرسائز کے طور پہ اور عادت کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد نہیں آتی۔ بعض نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بجائے دنیا کے خیالات میں غرق رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نمازوں کا حصہ لینے کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی نماز کا صرف آدھا حصہ ملتا ہے، کچھ کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اور کچھ کو تو صرف آٹھواں حصہ ملتا ہے، 1/8۔ بس اگر آپ نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں صرف آپ کو 1 تراوی کا اجر ملے۔ اور فرمایا کہ کچھ کی نماز تو اتنی بگڑی ہوتی ہے کہ کالے کپڑے میں ڈال کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ رکھو اپنے پاس۔ آپ سوچیں نا، تو نماز کا ایک گفٹ ہے ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ سے بات چیت ہے، پیک کر کے بات کر کے بڑے پیار سے دیتے۔ جس دل کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا، بس وہی اس کا مقام وہاں ہوگا۔ شروع میں اگر انسان کو عادت نہیں تو پڑھ لینی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا پھر ہم پھر پڑھتے ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہا، چلو کبھی نہیں پڑھی کبھی پڑھی۔ نہیں، ہر دن بہتر ہونا ہے، کیونکہ منافقوں کی یہ علامت ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء 142 میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں۔ کوئی آئس کریم کھانے کی بات کرے رات 10 بجے تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کی بات کرے تو بستر سے نہیں نکلا جاتا کہ کیا کرے، اچھا ابھی پڑھے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس نماز میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں غفلت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ نماز کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اس کی روح کو نہیں سمجھتا، جزا سزا کے معاملہ اس کی نظروں میں مشکوک ہے، اور دنیا کی محبت۔ یہ عموماً وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نمازوں سے غافل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا شخص کہ جس کو نماز سے زیادہ دوسری چیزیں عزیز ہیں۔ کاللذین ہم یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، عام عبادات میں بھی دکھاوا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اور اسی طرح عملی زندگی میں بھی بہت ریاکار ہوتے ہیں، پمپ اینڈ شو، گلیمرس. اور آپ دیکھیں بہت ساری نمازوں کے خراب ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارا دکھاوا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جو ہمارے وقت کا بیشتر حصہ لیتی ہے نا چیز، وہ دکھاوا لیتا ہے. از اٹ رائٹ؟ آپ کھانے سے لے کے پہننے، اوڑھنے، جینے مرنے کو دیکھ لیجیے. سادی سی زندگی ہے. جس نے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے نا، وہ انرجیٹک کھائے گا، جو ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ ٹیسٹ سے بھی زیادہ ہم صرف ایک سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کانشیس ہو چکے ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ ایک سیدھا سا کھانا، گھر کی سیدھی سی سبزی، دال، روٹی پکی، اس کا ٹیسٹ دیکھ لیں، اور آپ کسی بہت بڑے ہوٹل میں جا کے خوب اچھے ماحول میں بفے سسٹم پر ہیڈ دے کے 200-300 لگا کے آپ کھاتے ہیں، دونوں میں فرق کس چیز کا آتا ہے؟ میں نے تو اکثر بڑوں کو سنا ہے کہتے ہیں جو گھر کا مزہ ہوتا ہے وہ مزہ ادھر ہے. یہ پھیکا تھا، گوشت سخت تھا، نمک نہیں تھا، یہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا، اونچی دکان پھیکا پکوان والی کیفیت ہے. لیکن پھر جاتے ہیں، نہیں وہ جی بچوں کی خوشی کے لیے جانا پڑتا ہے، ہم جاتے ہیں. لیکن سیدھی سی زندگی ہے، 15 منٹ نہیں لگتے آپ کھا پی کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. کپڑوں کو دیکھ لیں، سیدھے سادے جو انسان کے، کبھی اچھے بھی پہن لے، کبھی نہ بھی پہنے، لیکن زندگی کا اگر مقصد دکھاوا بنتا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیز انسان کی بہت ساری نمازوں کو لے جاتی ہے. وَيَمْنَعُنَ الْمَعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. معون کا جو لفظ ہے یہ مان سے ہے، میم عین نون، اس کا مطلب ہے تھوڑی سی چیز، ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں. مثلاً جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلہاڑی، ہنڈیا، کھانے کے برتن، ماچس، تیلی، اور ہمارے پاکستان میں تو دھنیا پیاز. پہلے جب سستا تھا تو لوگ ہمیشہ دھنیا دوسروں سے ہی مانگ کے ڈالتے تھے، لانا ذرا آنٹی سے تھوڑا دھنیا ہے، ہری مرچ لانا. اب تو میرے لیے وہ بھی پیسوں کی آتی ہے. پہلے سبزی لوگ لیتے تھے تو ساتھ فری مل جاتا تھا. تب آپ دیکھیے کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں، اب تو مہنگائی نہیں لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے، لیکن عام زندگی میں بھی چلے اگر کسی کے پاس کچھ ہے دوسرے سے لینا پڑے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مانگی ہوئی چیز، یعنی جو آپ نے کسی سے مانگ لی کہ ذرا ماچس دیجئے گا، اب آپ کا فرض کیا کہ ماچس کی ایک تیلی چلا لی، استعمال کی، واپس دے دیں. آپ نے کہا کہ مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، دوسری بات ضامن کو تاوان بھرنا، یعنی جس نے کسی کی ضمانت دے دی ہے پھر اس کو پورا کرے گا، اور قرضے کی ادائیگی لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے یہ. اب آپ سب سوچیں، کس سے آپ نے کوئی چیز مانگی ہوئی ہے اور رکھ کے بھول گئے؟ میں تو اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ایک بک میں نے کسی سے ایک دفعہ لی تھی، اپنے ہی ساتھیوں میں سے، تو انہوں نے بھی نہیں مانگی، اور میں نے ابھی تک اس کے اندر سے بھی وہ جو چیز دیکھنی تھی وہ نہیں دیکھ سکی. اس میں کوئی سی ڈی اور بک بھی تھی، تو مجھے شوق آیا، میں نے کہا میں دیکھوں گی. تو مجھے فوراً خیال گیا کہ بعض دفعہ ہم اپنوں کو تو بہت ہی ایسے ڈیل کرتے ہیں نا، انہوں نے کون سی پڑھنی ہے، چلو پڑھی رہے، دیکھی رہے. تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں فوراً ان کو واپس کروں گی. ان کو یاد بھی نہیں ہوگی، لیکن میرے سامنے ڈیسک پہ پڑی ہے، اور ابھی اس لیے نہیں دے رہی، ہرس ہے نا اندر کی، نہیں ابھی پڑھی نہیں، ابھی سی ڈی نہیں سنی، سی ڈی دیکھ لوں اندر ہے کہ پھر دوں گی. تجوید کی کوئی پیکج تھا کسی کا، تو دینی لازم چیز ہوتی ہے. اب ہمارا حال کیا کہ ہم چیز لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ واپس کرنا ہی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کیا لگے، اس نے کیا کرنا ہے ماچس کو. لیکن آپ سوچیں اگر آپ کے پاس جب نہیں تھی تو آپ کو کتنی بڑی وہ چیز لگتی. ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی ایک ہی چیز ہو. ہاں، پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اس پر اسی کا ادا کرنا واجب ہے. یعنی جن ہاتھوں سے لیتے ہیں وہ دیں، چاہے یہ کوئی نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایک موقع پہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر پہ قیام فرما تھے، تو دوسری بیوی نے کھانے کی ایک پلیٹ بھیجی، جسے رکابی ہوتی ہے نا، وہ بھیجی. تو وہ بیوی جن کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے، رکابت کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ مارا، خادم کے ہاتھ سے جھٹکا دیا تو پلیٹ گر کے ٹوٹ گئی. یعنی ان کو لگا کہ یہ سوکن کے گھر سے پلیٹ آئی ہے یا اس نے کیوں بھیجا. تو آپ دیکھیں اس میں جو کھانا تھا وہ بھی گر گیا، پلیٹ بھی ٹوٹی. اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھے کہ آپ نے فوراً اپنی اس بیوی کی سائڈ لی. آپ نے حضرت انس کو کہا کہ تمہاری ماں کو اصل میں غیرت آ گئی تھی، یعنی کہ اس نے غیرت کے مارے یہ بات کی ہے، اور پھر آپ خود بیٹھے اور وہاں سے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی جو کرچیاں تھی اس کو جمع کیا. ہاں، یہ بخاری کی روایت ہے، کیونکہ وہ ایک کی تھی نا، اور آپ نے پھر ایک سالم پلیٹ لے کے اپنی اس بیوی کی طرف سے ادھر بھیجی جن کی پلیٹ ٹوٹی تھی. تو کیا پتا چلا کہ اگر کسی کا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کو بھی واپس کرنا چاہیے. اور عادتاً نہیں مانگنا چاہیے کہ اپنی چیزیں سنبھالتے ہیں اور दूसरों से ले ले। हाँ? वो लतीफा शायद मैंने आपको पहले सुनाया हुआ ना कि बेटे को माँ कहती है कि जाओ भाई आंटी से कहना जरा कफगीर दे दें, चमचा दे दें खाना पकाने के लिए। तो बेटा गया और थोड़ी देर में ढीला से मुंह रख के आ गया, कहा आंटी कह रही है मैं नहीं तुम्हें दे सकती रोज रोज ना। तो माँ कहती है कि देखो कितनी बुखल हो गया, लोग कितने इतनी छोटी सी भी चीज नहीं देते, जाओ बेटा फिर अपना ही निकाल लो। हाँ? तो वो फिर अपना ही निकाल लेने वाली कैफियत ज्यादा से इतनी रहती है ना। तो आप देखिए कि जो छोटी छोटी चीजें नहीं देगा वो बड़ी कहाँ देगा। तो पूरी सूरत का खुलासा अगर आप करें ना, तो ताल्लुक बिल्लाह और ताल्लुक बिन नास है। एक तरफ लोगों के साथ अच्छा मामला, यतीमों को धक्के नहीं देने, उनका हक नहीं मारना, छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल की देनी है, और दूसरी तरफ यह कि नमाजों से गफलत नहीं करनी। कितना प्यारा दीन है। आप देखिए इससे भी कोई खूबसूरत दीन दुनिया में हो सकता है। एक होते ना कहते भी मेरे हक पूरे करो, आमतौर पे इंसानों की कमी क्या होती है कि वो अपने हकूक की बड़ी बात करते हैं, दूसरों की नहीं करते। लेकिन एक कैफियत ये है कि नहीं, अल्लाह के भी हक दो और बंदों के भी हक दो। तो चलिए फिर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत करते हैं, बड़ी प्यारी सूरत लगती है, चंद लफ्जों की सूरत है लेकिन मानी का समंदर है। सूरत कौसर, तरतीब के एतबार से 108 नंबर की सूरत है, 10 कलेमात 37 हरूफ है, 37, और मक्की सूरतों में इसका नंबर 15 है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी बिल्कुल इब्तदाई ही दौर की सूरत है। इस सूरत का दूसरा नाम सूरत नहर भी है, इसी के अंदर लफ्ज आ रहा है फसल्ली रब्बी कवनहर। और सूरत का मजमून क्या है, रसूलुल्लाह को खैरे कसीर अता की। रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदा होते ही फौत हो जाते थे, तो आपके एक बच्चे का जब इंतकाल हुआ तो दुश्मनों को तो खुशी मनाने का मौका मिल गया, उन्होंने तो जैसे बात उड़ा दी कि देखना अब इसकी नस्ल नहीं चलेगी। क्योंकि अरब लोग जो थे ना वो अपने हसब नसब पे बड़ा फख्र करते थे, तो नबी सल्लम को नस्ल बरीदा कहने लगे। बुर्दा, बुर्द कहते हैं कटने को, यानी ऐसे हालात में कि जिसकी नस्ल आगे नहीं चले। अब इंसान होने के नाते इंसान को तकलीफ तो होती है ना ऐसी बातों की। अल्लाह ताला ने सूरत कौसर नाजिल करके कहा कि क्या बड़ी बात है, ये बेटों पे फख्र करते हैं, हमने तो आपको हौज़े कौसर दिया। लोगों की नस्लें तो इस दुनिया तक की चलेंगी लेकिन आपका नाम और आपका काम जो है वो कयामत तक चलेगा। तो लिहाजा सूरत कौसर, कौसर कसरा से है, कसरत इसी से लफ्ज है, अक्सरियत का लफ्ज भी इसी से है। इसके बारे में एक रिवायत पढ़ के आपको सुनाऊंगी, काफी ज्यादा किताबों में आती है। हजरत अनस इसके रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे, इतने में आप पर कुछ ऊंग सी तारी हो गई, जैसे गनूदगी सी आ जाती है। फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया, और बाज रिवायात में आता है कि लोगों ने पूछा आप किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे हैं, यानी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और बाज में आता है कि आपने खुद ही लोगों से फरमाया कि इस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरत कौसर पढ़ी। फिर आपने पूछा कि तुम जानते हो कि कौसर क्या है। लोगों ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम है। कितना अदब था ना, बड़बड़ के नहीं बोलते थे। फरमाया वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है। आगे इसकी तफसील इंशाल्लाह हम कौसर के बाब में करेंगे। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला के रास्ते में जब दिल टूटता है ना तो फिर अल्लाह ताला खुशखबरियां भी देता है। और ये भी रिवायत आती है कि नबी सल्लम को मेराज के सफर में जन्नत की ये नहर, नहरे कौसर दिखाई गई थी कि जो आपको दी जाएगी। और कहते हैं कि ये असल नहर जन्नत में है लेकिन उसकी एक ब्रांच जो है वो मैदाने महशर में होगी, जैसे एक छोटी सी शाख निकलती जाती है। और इसको इंशाल्लाह हम आज शुरू करके तो कुछ चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की है। करें क्या इसके बारे में, फसल्लि रब्बिका वन्हर, तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए, यानी जितनी बड़ी नेमत मिले उतनी बड़ी कुर्बानी, उतना शुक्र, उतनी कुर्बानियां, उतनी नमाजें। और इन नशा निया का हुवल अबतर, बिला शुबा आपका दुश्मन ही जड़ कटा है, यानी आज आपको बेऔलाद होने का ताना देने वाले वो खुद ही नस्ल बरीदा रह जाएंगे। और वही हुआ, अबू लहब के बेटे उसके कुछ काम ना आए, अबू तालिब के बेटे मुसलमान हो गए, कि वो लोग जो खुद दीन से इस्लाम से दूर रहे किसी वजह से, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को खुद ब खुद ही دنیا میں ہی ان کی اولادوں کی خیر سے محروم کر دیا تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو جس کوثر کی خوشخبری دی وہ کیا ہے لفظ کوثر جو ہے کسورہ سے ہے بہت مبالغہ پایا جاتا ہے اس کے اندر اس لئے اکثر ترجموں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خیر کثیر اور یہ لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے خاص طور پر کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ دعا بھی یہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیر کثیر دے کچھ عالم ایسے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں نا کبھی بھی ان سے قرآن کی کلاسز کی بات ہو تو وہ ہمیشہ یہی دعا دیتے ہیں کہ اچھا اللہ آپ کو خیر کثیر دے اور کثیر دے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایک خاص وقت تک رہتی ہیں لیکن خیر اور وہ بھی کثرت سے ہو تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو خوشخبری دی گئی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے معراج کے قصے میں فرمایا میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہر کیسی ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں نام بھی ہوتا ہے نا کوثر پتہ نہیں کتنوں کو اپنے نام کا اصل مطلب بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ اور بڑا کامن سا نام ہے اس لیے کوئی اتنی اہم پیار سے لیتا دیتا بھی نہیں شاید ہوگا لیکن اگر اس حوض کوثر سے سوچے تو بڑا پیارا نام ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کوثر سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر کو ملی اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں اور وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آپ خورے رکھے ہیں یہ بھی بخاری کی روایت ہے یعنی آسمان کے جتنے ستارے ہیں نا اتنے کٹورے ہوں گے وہاں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہو اور آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کہا کوثر پہ آنا اور میں وہاں اپنے دین والوں کو اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا کٹورے بھر بھر کے جس نے ایک بار پانی پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی اور اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے ہاں تو آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پہ پھر اگر کسی کو مل جائے تو کتنی بڑی قسمت کی بات ہوگی آپ نے فرمایا کہ جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو پیاس سے انتہائی بےتاب ہوں گے سو کے اٹھیں تو پیاس لگتی ہے نا کانٹے پڑتے ہیں چلتا ہے قبروں سے اتنے سالوں کا سو کے اٹھیں گے تو وہاں ہر بندہ العطش العطش توئے سے آتا ہے عین توئے شین جو ہے العطش العطش یعنی پیاس پیاس پکار رہا ہوگا پھر جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کو حوض کوثر پر بلا کر پانی پلایا جائے گا اور پھر قیامت کا سارا دن ان کو پیاس نہیں لگے گی اور آپ کہتے ہیں 50,000 سال جتنا ایک دن ہے لیکن وہاں کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوں گے جو آئیں گے پانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے لگیں گے صحابہ نے پوچھا تھا آپ پہچانیں گے کیسے اتنے لوگوں میں جمع غفیر میں تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی گھوڑوں کو پالنے والا جو ہے وہ اب 5 کلیان گھوڑے کو نہیں پہچان سکتا کیونکہ اس کے چاروں سم اور ماتھا سفید ہوتا ہے تو کہا میں اپنی امت کو وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانوں گا لیکن اتنے میں ہی جو ہی آپ ان کو پانی دینے لگیں گے کچھ لوگوں کے بارے میں فرشتے آپ کو روک دیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بدل دیا اس میں اپنی مرضی سے چیزیں بڑھا لیں کم کر لیں تو آپ کہتے ہیں یہ بات سنتے میں ان کو کہوں گا فسخکن فسخکن لمن غیر عبادی دھکیل دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا آج تو بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کیا حرج ہے بیٹھ کے نہیں پڑھے کھڑے ہو کے درود پڑھ لیں کورس میں پڑھ لیں آپ اللہ ہو کا ورد کر لیں کیا ہے اللہ ہی ہے نا اللہ ہو ہے لیکن جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو پھر خوف آتا ہے کہ کہیں ایسی من مانیاں کر کے جس میں کوئی نیت بھی بری نہیں ہوتی صرف ایک وہ مسالہ ڈالنے اور ایک تھوڑی سی اضافے کرنے کا ایک مزاج جو ہوتا ہے لیکن آپ سوچئے کہ اگر اس کے بعد قیامت کے دن اس کی بدلے میں انسان کو محروم ہونا پڑا تو کتنی بدبختی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ کو چونکہ نعمت اتنی بڑی ملی تو فصلی ربی کا نماز پڑھیے صلی یصلی سے کیونکہ بدنی عبادات میں نماز بڑی اہم ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی مکی صورت ہے تو یہاں بھی نماز کا تذکرہ آ رہا ہے تو نماز تو ہر دور میں رہی اور یہاں بدن کی عبادت کے لیے نماز ہے اور ونہر قربانی نہر کہتے ہیں اونٹ کو قربان کرنے کو عام قربان بکرا یا جو بھی ذبح کیا جاتا ہے جانور اس کو ذبح کہتے ہیں ذبیح ہے لیکن اونٹ کی قربانی کے لیے خاص طور پہ نہر کا لفظ ہے. کیوں نہر اس کو کہتے ہیں؟ بین النہر, یہ جو رگے گردن ہوتی ہے نا, گردن کا یہ حصہ, تو یہاں پہ تیر لگتا ہے نا. اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کو کھڑا کرتے ہیں, پاؤں اس کے باندھ لیتے ہیں, اور جن کا نشانہ بڑا تیز ہوتا ہے وہ دور سے ایک ایسا تیر مارتے ہیں کہ جو اونٹ کی گردن پہ لگتا ہے جہاں رگ ہوتی ہے, تو اس میں سے خون کا فوارہ گرتا ہے, پھر وہ آخر اونٹ اپنی جگہ پہ گر جاتا ہے. تو اس کیفیت پہ کہا کہ ونہر, کہ آپ قربانیاں کیا کریں. یہی لفظ پیچھے بھی استعمال ہوا تھا سورۃ الانعام آیت 163 میں کہ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. باقی رہ گئے آپ کے دشمن, تو ان کا غم نہ کریں, ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں, اس لیے کہ ان شانیہ کا ہو الابتر. شانیہ کا جو لفظ ہے نا, شنا ان سے ہے, شین نون حمزہ اس کا روٹ ہے, اسم فاعل ہے شانی. ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو, یعنی عداوت رکھتا ہو, بغض رکھتا ہو. اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی سخت درجہ ہوتا ہے کہ کوئی دل میں بھی کسی کے لیے کینہ رکھے, بغض رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہوتے تھے. آپ کا دوسرا بیٹا تھا جس کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ طیب اس کا نام تھا, بعض کہتے ہیں کہ طاہر بیٹا تھا. جب وہ فوت ہوا تو یہ لوگ خوش ہوئے, تالیاں بجانے لگے, مبارکباد کے طور پہ کہنے لگے بطرم محمد, بطرم محمد, کہ نعوذ باللہ محمد کی دم کٹ گئی, محمد کی دم کٹ گئی. کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, اور ان کا معاملہ تو بس زندگی تک ہے, جب مر جائیں گے جان چھٹ جائے گی, ان کا کوئی نام نہیں لے گا. اللہ کہہ رہے وہ تو بتر ہے تمہاری نظر میں, تم ابتر ہو, سب سے بڑے, سپرلیٹیو ڈگری کہ آپ تو سب سے بڑے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں ان کے نام کٹ گئے تھے, جو ہنسی کرنے والے تھے, ان کی نسلیں نہ بچی. آج کوئی ان کا نام نہیں لینا چاہتا. اللہ تعالیٰ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کتنی دفعہ درود پڑھا جاتا ہے, کتنی دفعہ اذانوں میں آوازیں آتی ہیں, اور آپ دیکھیں آج بھی اللہ کے نبی کا نام ہے. کفار اس چیز پہ قائل ہو گئے یقین کرنے پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کی فیمس پرسنالٹی ہیں, سب سے کامیاب انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا خلاصہ ہے کہ دنیا کی اولادیں, دنیا کے مال, یہ بھی نعمت ہیں لیکن ساتھ آزمائش بھی ہیں. جو بندہ ان سارے تقاضوں کو مینج کرتے ہوئے اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے, نبی کے راستے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے, تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی خیر کثیر ملتی ہے. اور جو ساتھی قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں وہ واقعی دن رات اللہ کی طرف سے یہ خیر کثیر لیتے ہیں. جو برکت, جو خوشی, جو نعمت ہے, وہ جو دنیا میں ایک قسم کی جنت کی نت علامت ہوتی ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے. صحابی کہتے ہیں, حضرت ابو برزہ ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, بلکہ بار بار یہ سنا کہ جو اس کو جھٹلائے, یعنی حوض کوثر کو نہ مانے کہ یہ کیسے ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی اس کا پینا نصیب نہ کرے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں ایسی بات ہے, یہ ہے وہ ہے. ایک موقع پہ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازوں سے پالا پڑے گا. یعنی ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو رشتہ داریوں کی بنیاد پہ عہدے دیں گے اور بڑے خود غرض ہوں گے, اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو. یہ بخاری کی روایت ہے. کیونکہ انصار دوسری طرف تھے نا, مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تعلق نہیں اپنا توڑا کہ ہمارے خاندان سے, آپ کے بعد جہاں بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے مہاجرین کو فضیلت دیں, ان کو بڑا بنائیں, ہم ان کے پرانے ساتھی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ ہجرتیں کی, ہم نے یہ کیا. تو انصار ایسے لگتا تھا کہ جیسے سائڈ کے رہ جاتے تھے. تو کئی موقع پہ ایسے جھگڑے آئے تاریخ میں کہ انصار کو پیچھے کیا گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی جب مکہ فتح ہونے کے بعد جس جگہ کھڑے تھے تو اس وقت سوال شروع ہو گئے تھے کہ اب کیا واپس جائیں گے یا یہاں رہیں گے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ایک انسانی نیچر ہے نا, انصار کے دل اس وقت بھی دھک دھک کر رہے تھے کہ آپ تو اس لیے آئے تھے نا کہ مکہ میں آپ کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں, تو اب تو پھر آپ چلے جائیں گے. فطری سی بات ہے نا, کسی ملک میں بھی کوئی لوگ آتے ہیں پناہ لینے کے لیے, جنگ سے بچنے کے لیے, یا وٹ ایور جو بھی ریزن ہے, تو جب وہ عذر ختم ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب جائیں گے. لیکن آپ نے کتنی پیاری بات انصار کو کہی کہ میرا, آپ نے کہا کہ میرا جینا بھی انصار کے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی یہ بات کیسے پوری ہوئی کہ قیامت تک کے لیے آپ کی قبر مبارک وہاں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ ساری روایت بہت ہی دل کو ایک اچھی فیلنگز دیتی ہیں. چند ایک دو باتیں اور بھی اس کے بارے میں آپ بتا دوں. آپ نے ایک جگہ فرمایا, بھی مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو کہا کہ خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے، یعنی ہم وہاں ملیں گے. اور اس کے بارے میں وسط کے آپ نے فرمایا کہ وہ ایلا، اسرائیل کی جو موجودہ بندرگاہ ہے نا، جس کو ایلات کہتے ہیں، اس دور میں ایلا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایلا سے یمن کے، اب آپ اگر نقشے کو سامنے رکھیں، آج بھی 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹس بنتی ہیں پلین پہ، کتنی لمبی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایلا سے لے کے یمن کے سنا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا. آپ سوچیں ذرا، آج امیجن کریں کہ 1 گھنٹہ فلائی کریں آپ، تو جتنا نیچے جگہ آتی ہے اتنا یہ حوض ہوگا، تو کتنا بڑا سمندر ہی بنتا ہے ذہن میں آتا ہے. اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جحفہ، یعنی جدہ اور رابح کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا فاصلہ ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، اور اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی دیں گی. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اس کا دودھ پانی سے، اور بعض روایت میں چاندی سے، اور بعض میں آتا ہے برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. آج مٹی ملا ہوا پانی لوگ پیتے ہیں نا، کہا مٹی تہ سے میں جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. اس پر اتنے کوزے ہوں گے، کوزے ایسے لگا لے جیسے کپس یا کٹورے، جتنے آسمان میں ستارے ہیں. جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی بھی آس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی بھی سیراب نہ ہوگا. یہ ساری مختلف روایتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں، اس سے ملی ہوئی باتیں. تو بس دعا کریں کہ ہم سنتوں پہ رہیں، بدعت سے بچتے ہوئے ایسے کام کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پئیں. آپ نے فرمایا کچھ لوگ اسے مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، اور کچھ سے میں چھڑا لیا جاؤں گا. میں کہوں گا کہ پروردگار یہ تو میرے ساتھ ہی ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد کیا نرالے کام انہوں نے کیے تھے. اور ابن ماجہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات عرفات کے خطبے میں فرمائی، یعنی حجت الوداع کے موقع پہ. کتنی ضرورت ہے نا، تھوڑا کام کر لیں، وہ کریں جس کی دلیل ہے. دنیا کا رواج اور موسم اور لوگوں کی باتیں دیکھتے سنتے غلط ملت کر کے جائیں گے، مشکل ہوگی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ قرآن کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی باتیں کیوں سناتے ہیں کہ کہیں قرآن پڑھنے کے بعد اب ہم اپنا سفر قرآن اور سنت سے دوری والا نہ کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ایک اور خوبصورت روایت سر میں آئی، بہت پیاری رہی آنکھوں کے سامنے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر یہاں نہ پڑھیں گے حوض کوثر کی روایتیں تو کہاں پڑھیں گے. ایک بہت ہی پیاری روایت سنیے گا. حضرت انس سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جنت کی سیر کروائی گئی. اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں کے اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے کبے بنے ہوئے تھے. یعنی آپ امیجن کریں نہر کی تہہ جو ہے نا، اس کے اندر سارے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں. اس کی تہہ کی مٹی مشک اذفر کی ہے. آپ نے جبرائیل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کروائی پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. مسند احمد، بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور کچھ روایت ہے. چلیے باقی روایتیں پھر حدیث کورس میں پڑھ لیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پلوائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اور اس مشن کو ہماری زندگی کا بھی مشن نہ دے جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہاں پہ اب تلاوت سنیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے جس کا تذکرہ ہم نے اس سورت میں سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين،